Lancome Grandiose Extreme za 109,90. A ty? Sprawdź w perfumeriach Sephora i na sephora.pl. Sephora. Już drugi rok z rzędu jest najczęściej wyszukiwanym w serwisie Otomoto samochodem dostawczym? A poza tym już 10. rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? To musi być Fiat Ducato. Swoją drogą nic dziwnego. Ładowność do 2200 kg i niezliczone możliwości adaptacyjne. Pozostaje tylko pytanie, którą z wersji Fiata Ducato wybrać. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Ducato już od 68 400 zł netto. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 25 kwietnia, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie fiasko rozmów ratownicy resort zdrowia na temat podwyżek płac. Akcja hiszpańskiej policji przeciwko dżihadystom z tak zwanego państwa islamskiego. I akcja pajacyk, po raz pierwszy w wakacje. Nie ma porozumienia pomiędzy ratownikami medycznymi i resortem zdrowia w sprawie podwyżek płac. Ratownicy domagali się takich samych podwyżek jak pielęgniarki, czyli o 1600 zł brutto. Otrzymaliśmy propozycję połowę niższą, informuje szef Krajowego Związku Zawodowego Pracowników Ratownictwa Medycznego Roman Badach-Rogowski. W tej chwili wyceniono nas na dodatek 400 zł, za rok na 800 i na tym koniec. Brutto oczywiście, brutto, czyli to jest kwestia 200 zł do etatu dla ratownika. Dlatego będzie protest. Jeżeli nas się tak traktuje, to my odpowiednio potraktujemy system. Wiceminister zdrowia Marek Tombarkiewicz ubolewa, że ratownicy źle przyjęli rządową propozycję. W ogóle nie było chęci rozmów ani dyskusji. Przedstawiciele 11 związków zawodowych po prostu wstali i wyszli. Ratownicy przekonują, że aby utrzymać rodziny, muszą pracować na 2 lub więcej etatów. Szacują, że w ramach umów cywilnoprawnych pracują po 400-600 godzin miesięcznie. W Barcelonie trwa akcja przeciwko członkom tak zwanego państwa islamskiego. Aresztowano Hiszpana i 8 Marokańczyków. 4 z zatrzymanych jest podejrzanych o współudział w ubiegłorocznych zamachach terrorystycznych w Brukseli, w których zginęło 35 osób, informuje Departament Bezpieczeństwa Katalonii. Na ślad terrorystów policja wpadła przed 8 miesiącami dzięki anonimowemu rozmówcy. Kierujący Departamentem Bezpieczeństwa Katalonii zapewnił, że nie znaleziono dowodów na to, aby aresztowani przygotowywali zamach terrorystyczny w Hiszpanii. Znaleźliśmy zaś próby bezpośrednich kontaktów niektórych z zatrzymanych z członkami ISIS oskarżonych o zeszłoroczne zamachy w Brukseli, mówił Jordi Janej-Głasz. Podkreślił, że podejrzani o współudział w atakach na metro i lotnisko stolicy Belgii nie są zwykłymi dżihadystami werbującymi za pośrednictwem sieci społecznościowych. Jaką pełnili funkcję w państwie islamskim, będzie wiadomo po analizie materiałów zarekwirowanych podczas rewizji. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. I wracamy do kraju. Kilka tysięcy nielegalnych automatów do gier hazardowych, zwanych potocznie jednorękimi bandytami, skonfiskowali celnicy z Warmii i Mazur. Odkryto je w magazynach pod Ostrudą. Akcja przypominała sceny sensacyjnego filmu. Celnicy po otwarciu kolejnych magazynów znajdowali następne automaty. Podinspektor Ryszard Chudy. Tam znaleźli tysiące nielegalnych automatów. W sumie, jak później policzono, 2,5 tysiąca sztuk. Weszli więc do kolejnych budynków. W tym do jednego musieli użyć siły, bo ją obsługa zamknęła się w środku. I w sumie zabezpieczono w tych 3 pomieszczeniach co najmniej 7 tysięcy automatów do gier. Nieoficjalnie jako możliwych właścicieli zabezpieczonych automatów wymienia się znaną firmę bukmacherską, sponsorującą m.in. piłkarzy Legii. Mariusz Borsiak, Polskie Radio Olsztyn. Od 1 kwietnia, zgodnie z ustawą o grach hazardowych, właściciele automatów, którzy nie mają koncesji, mogą być ukarani grzywną lub więzieniem do 3 lat. Kara finansowa może wynieść nawet ponad 15 milionów złotych. Do końca kwietnia organizacje prowadzące dożywianie dzieci mogą zgłaszać się do wakacyjnej edycji programu Pajacyk. To pierwsza taka akcja w wakacje. Wakacyjna oferta Pajacyka jest skierowana do świetlic środowiskowych, socjoterapeutycznych i ognisk wychowawczych, mówi Bogna Różyczka z Polskiej Akcji Humanitarnej. Pajacyk powinien działać w wakacje, dlatego że w wakacje jest taka luka, jeśli chodzi o dzieci, które potrzebują posiłków pełnowartościowych na co dzień. Jest to tak samo bardzo potrzebne, mimo że się nie uczą. Na program Pajacyk w czasie wakacji PAH przeznaczy około 100 tysięcy złotych. Będzie ta sama kwota, około 4 zł na posiłek dziennie dla jednego dziecka i to jest średnia, bo to w zależności od miejsca, w którym to się dzieje, czasem to jest dofinansowanie do posiłku, czasem sfinansowanie całego posiłku. Zobaczymy, ile się placówek do nas zgłosi. Informacje i formularze wniosków o dofinansowanie dożywiania dzieci znajdują się na stronie internetowej pajacyk.pl. Bożena Falkowska, Polskie Radio. Dodajmy, że dzieci mają otrzymywać posiłki w czasie zajęć prowadzonych w świetlicach, ogniskach i klubach 5 razy w tygodniu od poniedziałku do piątku. I na koniec w serwisie Trójki przypomnienie. Tylko tydzień pozostał na rozliczenie się z fiskusem. Jak długo już dziś trzeba postać w kolejce do okienka, sprawdzała w Urzędzie Skarbowym na warszawskim Mokotowie nasza reporterka Natalia Gorzelnik. Spora kolejka, prawda? No, właśnie szokowałam się, że taka kolejka. A czemu w ostatnim tygodniu dopiero? No, bo tak się złożyło. System deklaracji nie chciał przyjąć PIT-a i musiałem się udać tutaj. Ile pan już czeka? No, już za 20 minut. No, jestem bardzo zaskoczony, że nawet kolejka jest do automatu z numerkami. Myślałem, że uda mi się to szybko załatwić, ale widzę, że na pewno tutaj z godzinkę nawet więcej mi zejdzie. W tym roku wyjątkowo wielu podatników zwleka z rozliczeniem, przyznaje Katarzyna Walewska ze Skarbówki na Mokotowie. Ten podstawowy PIT-37 to tak około 65% jest złożonych zeznań. Ostatnie dni są bardzo gorące i zabrakło numerków i kolejkomat liczył od początku. Wydaliśmy ponad 2,5 tysiąca tychże numerków. Rozliczamy się do 2 maja, 27 i 8 kwietnia urzędy będą pracowały dłużej, a 2 maja dyżur będzie trwał od 8 do 16. To był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce, Adam Malecki. Dzień dobry Państwu. A propos czytania, to właśnie w Urzędzie Skarbowym albo na przykład w szpitalach, jak się czeka w kolejce, to warto, żeby były książki obok, żeby można było poczytać. To byłoby to rozwiązanie? Dobry pomysł. Dziękuję. Trwa najważniejszy wyścig w karierze Tomasza Golloba. Wyścig o powrót do zdrowia. Najlepszy polski żużlowiec w historii w niedzielę miał poważny wypadek na motokrosie, w wyniku którego doznał m.in. poważnego urazu kręgosłupa. W niedzielę 46-latek przeszedł operację, a wczoraj lekarze ze Szpitala Wojskowego w Bydgoszczy rozpoczęli wybudzanie zawodnika ze śpiączki farmakologicznej. Na jakim etapie jest proces odzyskiwania świadomości i oddechu, zdradza Robert Włodarski, ordynator oddziału kliniki i anestezjologii i intensywnej terapii. Uzyskaliśmy kontakt, natomiast jest to kontakt na bardzo podstawowym poziomie. Tak, nie odpowiada nam skinieniem głowy. Jest cały czas podłączony do respiratora. Nie jest w stanie samodzielnie oddychać, chociaż ta sytuacja się z godziny na godzinę poprawia. Przede wszystkim chodzi o to, ażeby pan Tomasz mógł samodzielnie oddychać. Na razie jest to niemożliwe i na tym się będziemy skupiać najbardziej, żeby mógł samodzielnie oddychać. W najbliższych godzinach wydaje mi się, że to będzie możliwe, natomiast na tym będziemy się koncentrować. Przypominam, że trwa akcja wsparcia Golloba pod hasłem Mistrz jest jeden. Grudziądzki Klub Motorowy zorganizował zbiórkę funduszy na leczenie Mistrza Świata z 2010 roku. Hashtag Mistrz jest jeden pojawi się także dzisiaj wieczorem na fasadzie Stadionu Narodowego, wokół którego zostanie zorganizowany specjalny bieg dla Tomasza Golloba. Początek o godzinie 20. Trzymamy mocno kciuki za Golloba, trzymamy za naszych hokeistów, którzy grają w Mistrzostwach Świata Dywizji Pierwszej A. Marzeniem jest oczywiście awans do światowej elity. Czarnym scenariuszem byłby za to spadek do niższej dywizji. Polacy wciąż mają szansę na jedno i drugie. Dziś niestety przegrali kolejne spotkanie w Kijowie, tym razem po dogrywce 0-1 z Kazachstanem. Ważne jest jednak to, że po dogrywce, bo dzięki temu na konto biało-czerwonych powędrował punkt. Mają ich 4 i zajmują 3 miejsce, bo też wcześniej pokonali Ukrainę i przegrali z Koreą Południową. Awans do elity wywalczą 2 drużyny, do dywizji pierwszej B spadnie ostatni zespół. W czwartek Polacy zmierzą się z Węgrami. Już dzisiaj za to, po ponad miesięcznej przerwie na kort wraca Agnieszka Radwańska. Zagra w pierwszej rundzie turnieju w Stuttgarcie, a jej rywalką będzie Jekaterina Makarowa. To spotkanie będzie można obejrzeć w TVP Sport, a powinno się rozpocząć około godziny 20. A turniej w Stuttgarcie wzbudza oczywiście ogromne emocje z racji powrotu do gry Marii Szarapowej, która ostatnich 15 miesięcy spędziła na zawieszeniu za stosowanie dopingu. Jutro w pierwszym meczu zagra z Włoszką Robertą Vinci. Jeśli wygra, a Radwańska opora się z Makarową, w drugiej rundzie Polka zagra właśnie z Szarapową. Kolejny sport w Trójce za 2 godziny. Wieczorem i w nocy pochmurno z rozpogodzeniami. Na wschodzie, w centrum i na południu przelotne opady deszczu. Na południu do tego jeszcze porywisty wiatr. Temperatura w nocy od plus 1 stopnia na Pomorzu Zachodnim do 6 w centrum i do 12 na Podkarpaciu. Jutro raczej deszczowo, niewiele przejaśnień. Na południowym wschodzie burze, w górach porywisty wiatr i już nie będzie tak ciepło nawet na południu. Jutro temperatura od 7 do 12 stopni i taka pogoda utrzyma się do weekendu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Wsiąść do rakiety, polecieć ku gwiazdom. Każdy ma jakieś marzenie. Tylko w sklepach Euro spełnisz dziecięce marzenia. Zobacz katalog Mam Marzenie, a w nim... smartfony, laptopy, konsole, aparaty fotograficzne, sprzęt audio, smartwatche i wiele innych. Katalog dostępny w sklepach Euro i na euro.com.pl.

To Beth Vito. Tu Trójka, audycja popołudniowa. Podsłuchamy teraz, co dzieje się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, a tam rozpoczął się już koncert Maxa Richtera. To na żywo. I w takim nastroju słuchają Państwo teraz koncertu ze studia imienia Agnieszki Osieckiej. To jest koncert, który teraz jest nagrywany, a retransmitowany będzie w najbliższą sobotę o 21.05. Muzyka do słuchania, ale to jest także dobra muzyka do czytania. Nie przeszkadzałaby, gdybyśmy my w fotelu z książką, a w tle taka właśnie muzyka. A propos czytania? Generalnie czytanie książek powinno być przekazywane kolejno pokolenie, ale uważam, że najważniejsze to sięgnąć po dobrą książkę i mógłbym wszystkim słuchaczom polecić taką książkę pani Anny Burzyńskiej pod tytułem Archanioł, a generalnie pochwalę się, że jestem nauczycielem języka polskiego i przyznam się szczerze, że ja mam w domu około 10 tysięcy książek. To nieprawda, że w Polsce nie czytają dzieci książek. Ja czytam kilka książek tygodniowo i to nawet kilka naraz. Ostatnio czytałem Dziennik terenowy, jakieś kroniki czytałem i czwartą część Doktora Proktora, gazetę o samochodach i od Tylla. Mam 9 lat, w październiku skończę 10. Zapraszamy do Trójki. Jest nadzieja. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Koncert Maxa Richtera retransmitowany będzie w najbliższą sobotę o godzinie 21.05. 13 studentów na jednego wykładowcę. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego chce poprawić jakość kształcenia. Dlatego zaleca uczelniom, żeby dostosowały liczbę przyjmowanych studentów do liczby kadry. Niektóre uczelnie zdecydowały się wprowadzić ograniczenia już w czasie najbliższej rekrutacji, a to oznacza mniej miejsc dla kandydatów. Inne postanowiły niczego nie zmieniać, co jednak będzie się wiązać z mniejszymi dotacjami, bo teraz paradoksalnie więcej pieniędzy dostaną te szkoły, które przyjmą mniej studentów. To odwrotnie niż jest obecnie, mówi wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Teresa Czerwińska. Można powiedzieć w pewnym uproszczeniu, że za każdym pojedynczym studentem czy doktorantem po prostu szła dotacja. Czyli jeżeli uczelnia miała 1000 studentów, dostawała na 1000 studentów, 10 tysięcy na 10 i tak dalej. W tej chwili wprowadziliśmy wskaźnik tak zwany dostępności dydaktycznej, ponieważ uczelnia, która zrekrutowała określoną liczbę studentów, powinna mieć określoną kadrę. Na jednego wykładowcę powinno przypadać 13 studentów. To jest oczywiste, jeżeli rekrutujemy studentów, no to jest nie do pomyślenia, żeby nie zapewnić im pewnej opieki. Jak Państwo ograniczą w tym roku limity przyjęć? W tej chwili jest podjęta uchwała rekrutacyjna, która zmniejszy około 20% nabór studentów w tym zbliżającym się roku akademickim. Dr Krzysztof Machaczka, dyrektor Kancelarii Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Ta polityka ministerstwa jest tutaj w pełni zrozumiała, także kładzie się nacisk na kwestię jakości kształcenia. Uniwersytet Gdański planuje spore ograniczenia przy tej rekrutacji. 10%. Profesor Arnold Kłączyński, prorektor do spraw studenckich na Uniwersytecie Gdańskim. 1000 osób, dokładnie 1063. A jakie kierunki? Nie żaden dominujący. To są takie cięcia, które mają charakter rozłożony na prawie wszystkie. Czasami to są cięcia pięcioosobowe, na przykład tak na Wydziale Nauk Społecznych. Nie ma likwidacji kierunków. Zlikwidowaliśmy tylko takie kierunki, które w ogóle nie ruszyły w ubiegłym roku. Czy ten stosunek 13 studentów na jednego wykładowcę jest obowiązkowy dla każdej uczelni? To nie jest obowiązkowe. Ono oznacza tylko tyle, że ta relacja studentów do wykładowców maksymalnie powinna wynosić 13. Oczywiście, jeżeli uczelnia chciałaby mieć więcej studentów, to trzymając się tej relacji maksymalnie do 13 studentów, doktorantów na jednego wykładowcę, powinna uzupełnić kadrę. Tak, właśnie. Oczywiście. Czy to jest nierealne w Państwa przypadku? Myślę, że jest to nierealne w przypadku większości uczelni. Zresztą my, jako uczelnia największa spośród uczelni ekonomicznych, nie moglibyśmy sobie pozwolić na zwiększenie w takiej liczbie wykładowców, aby w tej chwili spełnić wymagania, które są postawione przed nami. Owszem, byłoby lepiej, z tym, że to jest nierealne po prostu w tym momencie, gdzie tej kadry wykładowczej jeszcze de facto nie ma. Jest owszem dużo doktorantów, ale na przykład nie mają uprawnień do egzaminowania. Ty jesteś maturzystą? Czy za chwilę będziesz szukał dla siebie uczelni? Tak, ja już mam wybraną swoją uczelnię i interesuję się uniwersytetami medycznymi przede wszystkim. W przypadku tych uniwersytetów to jest zupełnie niedobrane. Moim zdaniem jest nieskalibrowana taka nowa ustawa. I jak w tym roku, powiedzmy, miałbym szansę się dostać, to gdyby to weszło, to nie jestem pewien, czy na miejsce znalazłoby się dla mnie. To jakościowo naprawdę moim zdaniem niewiele zmieni. Dla studenta ta zmiana jest dobra. Jakub Gontar, Marek z Konfederacji Lewiatan, zrzeszającej pracodawców. Dlatego, że oznacza to, że będzie więcej wykładowców na tą samą liczbę studentów, w związku z czym jakość kształcenia powinno także i wzrosnąć. Jeżeli będzie mniej studentów przypadało na jednego wykładowcę, to on będzie miał więcej czasu na to, żeby poświęcić z nim pracę, dopracować i program kształcenia, i tą pracę magisterską, która będzie. Jeżeli uczelnia ten wskaźnik dostępności dydaktycznej przekroczy, będzie 15-17, a niektóre uczelnie mają i blisko 30. Są kierunki, na których liczba studentów i doktorantów do jednego wykładowcy przekracza 40-50. Po pierwsze, mamy możliwość tworzenia grup mniejszych niż 13 osób. Dotychczas bardzo często podnoszonym argumentem przez uczelnie było to, że nie opłaca się tworzyć grup mniejszych, ponieważ pieniądze idą za każdym pojedynczym studentem. W tej chwili mówimy, że pieniądze idą za pewną relacją, za pewną jakością, dostępnością. Niektórzy mogą powiedzieć, będzie mniej miejsc na uczelniach, będę miał problem z dostaniem się. No to konkurencja będzie większa. Natomiast to, co może budzić ewentualnie wątpliwości, to jest kwestia mniejszych ośrodków akademickich. Bo w dużych ośrodkach akademickich tych uniwersytetów jest sporo, w związku z czym studenci mają większy wybór. Natomiast w małych miastach, gdzie są mniejsze uczelnie, prywatne uczelnie, no tam konkurencja będzie większa. Jeżeli zmiany będą szły w tą stronę jakościową, no to firmy, pracodawcy bardzo pozytywnie to oceniają. O konsekwencje nowych zasad finansowania uczelni pytała Izabela Woźniak. A już za chwilę Ernest Zozuń zapyta o rolę Francji w Europie, dziś w Unii Europejskiej i historycznie w Europie od wieków. My heart of oak. When you sang Bay of Biscay, the whole world it drifted away, and the wind it sighed through the hearts of oak. I'll always be beside my heart of oak. My heart of oak. You're precious to me, like Blake's poetry. I wish you well, bold-hearted oak, with your arms raised open wide, singing to the skies. What a mighty soul with a heart of oak. Can't be bought or sold, not the heart of oak. My heart of oak. Francja zawsze była w takiej awangardzie tych państw, które w tym tworzeniu tych instytucji przewodziły. Myśl jasna i prosta i zgodna z historią, bowiem Marsylianka towarzyszyła wielu ideom, które ogarniały kontynent. Takt w takt przez dziesięciolecia schodziła się ona z odą do radości, która za hymn Europy jest uważana. Francja była na czele organizacji, którą nazywano... Z definicji Europa. Sześć krajów Europy, w tym zachodnie Niemcy, spotykają się w Paryżu, by rozmawiać na temat planu Schumana, donosiła brytyjska kronika filmowa Pathé w 1951 roku. Spotkanie ma na celu uzgodnienie wspólnych zasad kontroli produkcji węgla i stali. Pytanie zasadnicze jest takie: czy plan Schumana może być sukcesem? Państwa, które skonstatowały, że II wojna światowa była jednak takim przeżyciem traumatycznym dla Europy. Tomasz Kowalczuk, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej. Postanowiły zbudować takie instrumenty, które by były ponadnarodowymi i które by umożliwiły odbudowę zarówno materialnej Europy po II wojnie światowej, jak i moralnej. 18 kwietnia 1951 roku na mocy traktatu paryskiego powstała Europejska Wspólnota Węgla i Stali. Traktat wszedł w życie 23 lipca 1952 roku. Postanowienie to wskazuje się jako początek obecnej Unii Europejskiej. Traktat stanowił, że głównym celem wspólnoty i jej organów było wspieranie rozwoju gospodarczego, zwiększenie zatrudnienia i wzrost standardów życiowych w państwach członkowskich poprzez tworzenie i regulowanie wspólnego rynku. Traktat paryski podpisały Belgia, Holandia, Luksemburg, RFN, Włochy i Francja. Zatem jest ona jednym z państw założycielskich Europejskiej Wspólnoty. Od początku wspólnoty Francja była najważniejszym państwem. To ona rozdawała karty. Francuzi mieli wpływ decydujący na wiele spraw. Na przykład przez wiele lat blokowali przyjęcie do wspólnoty Wielkiej Brytanii. Ostatnio jednak głos francuski trochę słabnie. Ciszej grana jest... Marsylianka. Od ładnych paru lat Francja jednak nie jest tygrysem Europy ekonomicznie. Tomasz Kowalczuk. Ponieważ świat, dobrze czy źle, czy chcemy tego czy nie, przede wszystkim jest rządzony przez perspektywę ekonomiczną, no to na tym zyskują Niemcy, którzy ewidentnie są teraz siłą największą, jeśli chodzi o gospodarkę. Francja oczywiście nadal ma potencjał. Oczywiście ma swoje kłopoty. Będzie sobie musiała poradzić i w sferze ekonomicznej, i w sferze kulturowej. No ale myślę, że ma wszelkie dane na to, żeby jednak sobie z tym poradzić. W tym roku we Francji Marsylianka brzmi wiecowo, bo rok płynie Francuzom pod znakiem wyborów. Teraz mamy wybory prezydenckie, za niecałe dwa miesiące parlamentarne. Europa i europejska przynależność Francji jest jednym z głównych tematów tej wyborczej debaty. Wiele państw, mimo tych lat, które minęło i mimo tych instytucji, postrzega siebie w takim kontekście stereotypowym. To nie jest takie proste pozbyć się tych stereotypów. Każde państwo ma swoje mitologie, Francja również. Pierwszą turę prezydenckich wyborów wygrał Emmanuel Macron. Dobrego wyniku w pierwszej turze pogratulował Emmanuelowi Macronowi przewodniczący Komisji Europejskiej. Jean-Claude Juncker życzył kandydatowi socjaldemokracji zwycięstwa w drugiej turze. Wierzę w Emmanuela Macrona 7 maja, napisał i dodał. Francja musi pozostać w Unii Europejskiej. Renegocjacją zasad członkostwa Francji we wspólnocie, co osłabiłoby Unię, groziła liderka Frontu Narodowego Marine Le Pen. Emmanuel Macron przeciwnie. Mówił o konieczności głębszej integracji europejskiej, jest zwolennikiem Europy wielu prędkości i wzmocnienia unijnych instytucji. Dlatego cieszył się sympatią w Brukseli. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. To jednak trzeba pamiętać, że... Jeszcze raz, Tomasz Kowalczuk, Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Francuskiej. W politologii są ważne tendencje. Nie możemy sobie tak po prostu powiedzieć, że wszystko dobrze, bo nie wygrała Le Pen. No ale tak czy siak, to ojciec Marine Le Pen nie miał takiego poparcia. Jak na razie Oda do radości i Marsylianka takt w takt grają, choć... czasem pewne rozdźwięki daje się słyszeć. A czy bieżące wydarzenia nie zmienią ich na tyle, że przestaną do siebie przystawać? To już historia, która z bieżących wydarzeń się układa właśnie, pokaże. Przy muzyce o polityce to był Ernest Zozuń. Minęła 17.30. W Trójce skrót wiadomości. Romuald Wójcik. 3-letni chłopiec wypadł z 8 piętra na warszawskim Ursynowie. Policja dostała wezwanie po 15, mówi Tomasz Oleszczuk z Komendy Stołecznej. Gdy policjanci przyjechali na miejsce, sanitariusze już udzielali pomocy, reanimowali to dziecko. Niestety dziecko zmarło. Na miejsce wezwano prokuratora. W sprawie będzie wszczęte śledztwo, które wyjaśni okoliczności tego tragicznego zdarzenia. Jak ustalili policjanci, w chwili wypadku dziecko było w mieszkaniu z matką. Kobieta była trzeźwa. Ponad 30 dzieci ewakuowano z przedszkola w Poznaniu, w którym wybuchł pożar. W zdarzeniu nikt nie ucierpiał. Ogień zauważono na poddaszu. Budynek był też silnie zadymiony. Dzieci trafiły do sąsiedniego przedszkola, w którym zaczekały na rodziców. Współzałożyciel Wikipedii, Jimmy Wales, ogłosił powołanie do życia Wiki Tribune, nowego serwisu sprawdzonych wiadomości. Korzystanie z niego będzie darmowe, a koszty mają pokryć dobrowolne datki internautów. Wiadomości będzie można weryfikować, gdyż do artykułów mają być dołączane materiały źródłowe, na przykład nagranie całego wywiadu z rozmówcą. Wiki Tribune ma ruszyć za 29 dni. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Nastroje w branży finansowej są stabilne. Tak wynika z badań TNS Polska dla Związku Banków Polskich. PENGAP, czyli wskaźnik koniunktury bankowej, spadł w kwietniu wobec marca o 4,4 punktu do poziomu 25,9 punktu. Marcin Idzik z TNS Polska zwraca jednak uwagę, że jest to spadek o charakterze sezonowym. Podkreśla, że od początku roku pracownicy banków korzystnie oceniają sytuację polskiej gospodarki, przedsiębiorstw i konsumentów. To wszystko sprawia, iż z jednej strony konsumenci są bardziej chętni do zaciągania kredytów. Przedsiębiorcy, środki, które z bieżących przychodów miałyby trafiać na rachunki bankowe, częściej trafiają na inwestycje. Jest też większa śmiałość właśnie w podejmowaniu decyzji o zaciąganiu czy kredytu obrotowego, czy kredytu inwestycyjnego, a zatem mamy do czynienia z uogólnioną poprawą. Ankietowani pracownicy banków ocenili też, że polski sektor bankowy jest nadmiernie obciążony podatkami. Poza tym zdecydowana większość z nich obserwuje zjawisko ograniczania liczby placówek bankowych w Polsce. Blisko 570 tysięcy młodych Polaków w wieku od 18 do 34 lat ma zaległe długi pozakredytowe. Z danych zgromadzonych w rejestrze dłużników Biura Informacji Gospodarczej BIK Info Monitor wynika, że ich przeterminowane zobowiązania z tego tytułu wynoszą 4 miliardy 600 milionów złotych. Od marca 2016 roku liczba takich osób zwiększyła się o blisko 90 tysięcy. Większa o 1 miliard 400 milionów złotych jest też kwota przeterminowanego zadłużenia. Wiceprezes BIK Info Monitor Mariusz Hildebrandt mówi, że zaległe długi młodych Polaków są głównie wynikiem nieopłaconych pożyczek gotówkowych, rachunków za telefon i alimentów. W jego opinii osoby w tym wieku mają swobodę nieprzemyślanego zaciągania długów. Najczęściej wiąże się to z brakiem edukacji finansowej. Szczególnie jak prowadziliśmy badania, osoby mówią o tym, że gdyby miały większą samodyscyplinę finansową, to nawet nie musiałoby zaciągać zobowiązań, bo byłyby w stanie z tego, co zarobią, odłożyć sobie pieniądze na właśnie fajne wydatki, fajne gadżety. Często osoby po prostu nie myślą o tym, jak postępować z finansami, tylko wydają nawet nadmiernie. Średnio przeterminowany dług osób, które nie ukończyły 35 roku życia, wynosi 8106 zł. W badaniu wzięto pod uwagę zaległości na kwotę co najmniej 200 zł, przeterminowane o przynajmniej 60 dni. A my do tego tematu jeszcze wrócimy dziś w magazynie Bardzo Ważny Projekt w Trójce o godzinie 18.45. Bardzo dobrze dzieje się na rynkach finansowych. Giełda, wyraźny kolor zielony, spore wzrosty, WIG 22,45%. WIG nieco mniej, ale też sporo, 1,87% na plusie. Obroty ponad 1 369 milionów złotych. Umocnił się też zresztą złoty, bo frank szwajcarski kosztuje teraz 3,89 zł, euro 4,22 zł, dolar 3,86 zł. Funt brytyjski kosztuje 4,95 zł. Na program zaprosił producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Thank you. Noc będzie pochmurna z rozpogodzeniami, ale na wschodzie, w centrum i na południu spodziewane są przelotne opady deszczu, na południu do tego silniejszy wiatr. Temperatura w nocy od plus 1 stopnia na Pomorzu Zachodnim do 6 stopni w centrum i do 12 na Podkarpaciu. Dziś na południu było ciepło, do 20 stopni, jutro już tak ciepło nie będzie, jutro temperatura od 7 do 12 stopni. Jutro raczej deszczowo, niewiele przejaśnień, a na południowym wschodzie możliwe burze, w górach wciąż jeszcze porywisty wiatr. I taka pogoda jak jutro utrzyma się do weekendu, co najmniej. Trójka. Program trzeci. Did you ever want it? Did you ever fight it? All of the pain, so much pride running through my veins, bleeding, I'm bleeding, my cold. Michael Kiwanuka. Tu trójka za 21 minut, godzina 18. W sprawie pomysłów na poprawę jakości kształcenia w Polsce? Problem jest nie tylko w strukturze szkolnictwa, ale przede wszystkim w programach nauczania, które są anarchiczne, przestarzałe, niekonsekwentne, niespójne. I druga sprawa. Młodzi ludzie studiujący już nie dość, że nie potrafią studiować, oni się nie potrafią uczyć. Tego na żadnym poziomie edukacji nikt ich nie uczy. A uważam, że jak się uczyć, czy uczyć się, też trzeba młodych ludzi nauczyć. Dziękuję panu bardzo za telefon. 22 i 7 trójek w każdej sprawie. Choć dziś dominują książki. A teraz przypadek paradoksalny, no bo wychodzi na to, że jeżeli się będziemy dużo uczyć, to potem możemy, kiedy już się nauczymy, to możemy nie mieć czasu na czytanie. Niewątpliwie należę do grupy osób, które zaniżają statystykę, jeśli chodzi o czytanie książek, bo ja czytam mniej więcej jedną książkę rocznie, ale za to bardzo dużo czytam różnych norm, przepisów i rozporządzeń, i chciałem właśnie pozdrowić wszystkie osoby, które też czytają takie dokumenty jak ja, a nie mają czasu na czytanie książek. Ja jestem laborantem. Dziękuję panu bardzo. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. To Paulina Przybysz i Jazz Pospolita. Już za chwilę Łukasz Karusta i Puls Trójki. Program Trzeci Polskiego Radia. Za pół minuty będzie 17:45. Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Karusta. Dzień dobry, a w studiu wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki, witam w Trójce. Dzień dobry, witam serdecznie. A porozmawiamy dziś o rewolucji, a w zasadzie o dwóch rewolucjach, bo tej w więziennictwie, a także w sądownictwie, no i o kontrrewolucji prawników, ale zacznijmy od więzień. Faktycznie jest tak źle, że rewolucja, jak pan to dzisiaj ujął, jest niezbędna? W służbie więziennej tak, ponieważ no jest to formacja, która takie największe swoje korzenie systemowe zapuściła w PRL-u i wiele jeszcze tych naleciałości zostało, ponieważ no to jest jedyna formacja, która po 89 roku, jedna formacja mundurowa, która nie przeszła żadnej modernizacji. Dlatego no tam do zmiany no było bardzo wiele. Czyli to jakie są te największe grzechy? Czyli od początku, znaczy w ogóle od takiego etosu państwowego, czyli podejścia do służby, to są te programy, które my wprowadzamy. My chcemy, żeby więziennictwo zaczęło nawiązywać do takich czasów i tego będziemy uczyć nowych, młodych pracowników. Zaczęło nawiązywać do czasów II Rzeczpospolitej, do czasów Straży Więziennej. No Straż Więzienna to była jedna z pierwszych formacji, którą w ogóle powołał marszałek Józef Piłsudski, o czym mało osób wie, uznając, że to jest tak ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Mieliśmy wspaniałych oficerów w służbie więziennej. No wielu z nich zginęło w Katyniu, w Miednoje, to znaczy władza, Rosjanie bardzo dobrze wiedzieli, że odcinając głowę, odcinają najważniejszą część narodu i wśród nich celowo właśnie wymieniali również pracowników Straży Więziennej, ówczesnej Straży Więziennej, uznając, że to jest, że oni są tak istotni. No i rzeczywiście, służba więzienna jest trzecią największą formacją mundurową, uzbrojoną w Polsce. Jest często niedoceniana, ale jest niestety bardzo ważna z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa i w pełni mobilizowana na czas konfliktu zbrojnego. Dlatego zmiany, które w niej zaprowadzamy, mają ważne znaczenie z punktu widzenia państwa, bo do więziennictwa często się podchodzi, czy do systemu penitencjarnego, często w sposób taki, nazwijmy to, lekceważący. Tak? A tam, prawda, o więziennictwie się słyszy tylko w przypadku, kiedy ktoś ucieknie, popełni samobójstwo. Natomiast codziennie to jest ciężka praca wielu ludzi, których też trzeba docenić. Panie ministrze, te największe problemy. Więzienia są przepełnione, to na pewno nie jest tajemnicą. Według tych założeń ma powstać 5-6 nowych, nowoczesnych, dużych więzień, ale przy okazji wiele mniejszych ma zostać zlikwidowanych. Suma summarum, ta liczba miejsc w więzieniach się zwiększy, czy się zmniejszy? Suma summarum, liczba miejsc w więzieniach się zwiększy. Dodatkowo, oprócz tego, że chcemy wybudować takie najnowocześniejsze jednostki penitencjarne w Europie, które będą przy okazji mieściły w sobie takie hale produkcyjne, w których od razu więźniowie będą mogli pracować. To jest jeden z tych elementów programu Praca dla więźniów. No to jednocześnie będą to jednostki bezpieczne i na obrzeżach miast. Mamy w Polsce w ogóle takie jeszcze, to są nasi naleciałości z czasów zaboru, że u nas wiele jednostek penitencjarnych, no nie dość, że pochodzi z XVII czy z XVIII wieku, to jeszcze znajduje się w centrach miast. Które z punktu widzenia... Te więzienia mają zostać zlikwidowane właśnie? Część z nich tak, ale tak jak mówię, no w tych obszarach, gdzie będzie dużo likwidowanych jednostek, to powstaną właśnie nowe, tak? Dlatego tutaj też nie chciałbym budzić jakichś niepokoi. Ale jaka część? Mniej więcej pewnie. Wszystkie jeszcze nie są wyliczone, ale ile więzień zostanie zlikwidowanych? No małych jednostek może ponad 20 zostać zlikwidowanych, bądź przekształconych, to może tak nazwijmy. Mówi pan, że ta liczba miejsc w więzieniach się zwiększa. Zwiększy się też powierzchnia na jednego więźnia, mówiąc brzydko, w tej chwili w Polsce to jest około 3 metrów kwadratowych. Standardy europejskie mówią o 4 metrach kwadratowych, a są kraje takie jak Francja, gdzie jest na przykład to 9 metrów kwadratowych, albo Hiszpania, gdzie jest to 10. Jak będzie w Polsce? Czy to nie ukrywam, że akurat ta sprawa no, nie należy do jakichś moich priorytetów. To znaczy, ja wiem, że są takie tendencje zachodnie, żeby służba więzienna to w ogóle usługiwała więźniom, żeby oni mieli pojedyncze cele z telewizorami, DVD, z wszystkimi usługami, natomiast no tak, póki ja za to odpowiadam, w Polsce na pewno nie będzie. Więzienie to jest jednak kara, a nie nagroda. I w pierwszej kolejności koncentruję się na tym, żeby my jako obywatele, żebyśmy my mniej płacili na ten system. W tej chwili każdy z nas, i państwo mogą o tym nie wiedzieć, miesięcznie ze swoich środków płaci na system penitencjarny, na każdego sezonnego około 3 tysięcy miesięcznie. To są potężne kwoty. To są kwoty, które są większe od kwot, które przeznaczamy na przykład na osoby niepełnosprawne czy na system zdrowia. I moim jakby priorytetem jest to, aby obywatele mniej płacili na ten system. W jaki sposób chcę to osiągnąć? No na przykład w taki, że posyłam więźniów do pracy. W tej chwili jest, jak obejmowałem nadzór nad tym obszarem funkcjonowania państwa, to więźniów pracowało w Polsce najmniej w Europie, a dzisiaj gonimy już światową czołówkę. Mamy 32 tysiące pracujących więźniów, nigdy tyle nie pracowało w historii III Rzeczypospolitej i to też spowodowało, że koszt utrzymania więźnia spada. A jeśli jesteśmy przy tym koszcie, co z dozorem elektronicznym? Czy on będzie też rozszerzony? Tak, no dzisiaj zaprezentowaliśmy też, bo ważnym elementem wykonywania kary jest, to są kary w systemie probacyjnym. Takim alternatywnym do tradycyjnego systemu izolowania więźnia i rzeczywiście my rozszerzamy ten system, ponieważ jakby uznajemy, że on jest skuteczny i tani. To jest też jakby ważne, tak? Taki system kosztuje nas już nie 3000 zł, ale 300 zł każdego z nas, a jednocześnie sprawia, że osoby, że skazani mogą kontaktować się z rodziną, czy chodzić do pracy. No właśnie, panie ministrze, ale pan proponuje, że dozorem mają być obejmowani więźniowie z karą do 1,5 roku pozbawienia wolności. Teraz jest to rok. Czy nie ma takiej obawy, że groźniejsi więźniowie nie będą za kratami? No nie ma, no bo groźniejsi więźniowie to z założenia powinni dostawać no nie 1,5 roku, tylko no to powinny być długoletnie kary. Zresztą w warunkach oczywiście polskiej polityki karnej, tej liberalnej, która od lat się ukształtowała przez takie środowisko krakowskie, zresztą to jest temat na jakby odrębną dyskusję, natomiast rzeczywiście no, polska polityka karna generalnie była w mojej ocenie zbyt liberalna. Tam, gdzie w niektórych państwach dostawało się dożywocie bądź wieloletnie, wielokrotne kary, 100 lat więzienia tak zwane, tak, to u nas często osoby za te same przestępstwa opuszczały zakłady karne po 7 czy po 8 latach i między innymi dlatego musieliśmy stworzyć też Gostynin, prawda, no bo nie radziliśmy sobie z tymi osobami, które wychodząc z więzienia dalej są niebezpieczne. I to też ma się zmienić, to znaczy to, żeby była jasność. Znaczy my jesteśmy jakby rządem, który bardzo ciężko pracuje nad tym, aby wszystko w tym systemie bezpieczeństwa się zmieniło. Czyli jakby ja w ogóle reprezentuję taką filozofię, że za drobne przestępstwa musi być kara nieuchronna, ale niekoniecznie bezwzględne więzienie. Może być taka kara, która będzie dolegliwa i która jakby spowoduje u człowieka refleksję. Natomiast za groźne przestępstwa to już powinna być bezwzględna izolacja, to już powinna być kara taka, która będzie miała oddziaływanie prewencyjne na również innych potencjalnych przestępców. W tej reformie jest też jedna taka całkowita nowość, jest to dom przejściowy. Co to takiego będzie? To będzie takie miejsce, w którym będą więźniowie spędzać końcówkę swojej kary? Tak, to zaobserwowałem za granicą takie rozwiązanie. One polega na tym, że na 6 miesięcy przed końcem odbycia kary tworzy się taki dom przejściowy, który jest taki, gdzie człowiek już jest osadzony, jest już trochę na wolności, ale jednak kieruje się musi się kierować jakimiś zasadami, musi się meldować codziennie o godzinie 20. Ale czy to będą też więźniowie, którzy będą odsiadywali wyroki wieloletnie, na przykład 20-30 lat? No tak, ale oczywiście no nie każdego będzie dotyczył dom przejściowy, no tylko te osoby, które kwalifikują się do wyjścia, może tak, czy do normalnego życia. No to już będą oceniali wychowawcy czy komisje penitencjarne. Natomiast no jakby po wieloletniej izolacji no często dzisiaj jest tak i no, jakby ja widzę też te błędy w systemie, że no, te osoby osadzone no, nie potrafią się już odnaleźć w normalnej rzeczywistości, dlatego często nawet chcą popełnić przestępstwo, żeby wrócić po prostu do więzienia, no bo to jest jedyny system, w którym się oni się odnajdują. Dlatego naszym zadaniem państwa jest też to, żeby powrotność do przestępstw była coraz mniejsza. Żeby to nie było tak, że ktoś opuszcza zakład karny, szczególnie jeżeli mówimy o recydywistach, bo to jest najtrudniejszy problem, to po kilku tygodniach czy po kilku miesiącach do niego wraca. My musimy robić wszystko, żeby te osoby, które mogą, żeby po odbyciu kary trafiały do normalnego życia społecznego, aby pracowały albo odpracowywały swoje alimenty i abyśmy znów nie musieli ponosić wysokich kosztów ich utrzymania w więzieniu. Taki dom przejściowy, rozumiem, będzie jeden w całej Polsce, tak? Na razie jeden pilotażowy, natomiast jeżeli nam ten system się sprawdzi, to wprowadzę go we wszystkich regionach w Polsce. Porozmawiamy jeszcze o innej rewolucji, czyli o reformie sądownictwa. Największe korporacje prawnicze spotykają się 20 maja na kongresie w Katowicach. Chcą rozmawiać m.in. o zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa, o ustroju sądów powszechnych i planowanej reformie Sądu Najwyższego. Panie ministrze, pan się wybiera wtedy do Katowic? Nie sądzę. Po organizatorach można mniej więcej przewidywać, jakie tam hasła padną. O tam o niszczeniu demokracji, o zamachu na prawa człowieka, o spolityzowaniu sądów i tak dalej. Ale chcę, żebyście państwo wszyscy wiedzieli, o co chodzi tak naprawdę. tym ludziom. Chodzi o to, że w wyniku porozumień okrągłego stołu po 1989 roku grupa ludzi sobie sprywatyzowała sądownictwo, a my robimy dzisiaj wszystko, żeby to sądownictwo oddać państwu, bo to jest podstawowy instrument państwa. Dlatego i między innymi dlatego, że sądownictwo jest sprywatyzowane, to mówi się, że w polskich sądach można znaleźć wszystko za wyjątkiem sprawiedliwości. To uściślejmy. Jeszcze pan w wywiadzie dla Rzeczpospolitej na pytanie o możliwość wstrzymania reformy mówi po moim trupie, a czy tak samo odpowie pan na pytanie, czy jeszcze jakieś szanse są na zmiany w tej reformie, czy jeszcze jakiś głos prawniczy będzie tutaj słuchany? Czy my cały czas słuchamy głosów prawniczych, ale chcę, żebyście też państwo zrozumieli, że jeżeli my, znaczy oczywiście no, tej grupy prawników, którym odbieramy przywileje. My po prostu uważamy, że sądownictwo to jest immanentna część państwa. Ale czy jest jakaś szansa na zmiany w tej reformie, na jakieś modyfikacje? Jesteśmy otwarci na dyskusję, natomiast musicie państwo wiedzieć, że jeżeli chcemy odebrać komuś kompetencje, królestwo ich, które sobie stworzyli niesłusznie moim zdaniem, niesprawiedliwie, no to siłą rzeczy jesteśmy skazani na konflikt. Ale my obiecaliśmy obywatelom, że sądownictwo zacznie działać szybciej, że wyroki będą bardziej sprawiedliwe, że system będzie bardziej transparentny, i my to wszystko robimy. Czy pan wie, że oni protestują? Jakie są główne założenia naszych reform, te najważniejsze? Mówią między innymi o tym, że chcemy losowego doboru składów sędziowskich, a nie dzisiaj, jak to jest dzisiaj, że często dostają ci sędziowie, którzy mają dostać sprawy. My chcemy, żeby dla obywatela ten system był prosty i czytelny. Jak obywatel przychodzi do sądu, to sąd to ma być usługa dla obywatela i obywatel ma mieć przekonanie, że będzie tam osądzony w sposób sprawiedliwy i uczciwy i że sprawa zostanie, że skład sędziowski zostanie losowo dobrany, a nie ten, który ma utrzymać. A założenie takie, że parlamentarzyści będą wybierać członków KRS? Czy jest jeszcze brany pod uwagę pomysł na przykład wicepremiera Gowina, który mówi, dobrym bezpiecznikiem przed nadmierną kumulacją władzy byłby na przykład wybór członków KRS większością 3/5 głosów. To by oznaczało w obecnych realiach, że większość rządowa musiałaby dogadać się z opozycją. No tak, no to ja rozumiem, że musiałbym zapytać Platformy, która czy Nowoczesnej, tylko co to jest za rewolucja? To nie jest żadna rewolucja, to nie jest żadna zmiana, czyli utrzymanie stanu dotychczasowego. A przypominam, że stan dotychczasowy to jest stan, w którym po sprawiedliwość trzeba czekać 8, a i są tacy, którzy czekają po 15 lat i tak dostają po tych 15 latach sprawiedliwość wątpliwej jakości. Często jakby kompletnie nie rozumieją, co dzieje się w sądzie, czują się tam jak w procesie rzeczywiście Kafki. Mówi do nich jakiś często aroganccy sędziowie jakimś kompletnie niezrozumiałym językiem. Myśmy w ogóle zapomnieli, po co są sądy. Sądy to jest usługa dla obywatela. My w podatkach wszyscy bardzo ciężko płacimy na utrzymanie tych instytucji i oczekujemy od tych instytucji, żeby dobrze wypełniały swoją służbę. Jaką bo mamy gwarancję, sędziowie pełnią służbę. Że tak będzie, jeśli członków KRS-u będą wybierać tylko członkowie partii rządzącej? Znaczy, po pierwsze, to będą dalej sędziowie. A po drugie, my oczywiście mamy do wyboru. Ja wolałbym, żeby w ogóle sędziowie byli wybierani w wyborach powszechnych przez obywateli. Raz na 4 lata. Wtedy tak jeden czy drugi pan sędzia wie, że raz na 4 lata obywatel, który go zna, go oceni i pan sędzia musi się starać, bo inaczej obywatel uzna, że wybierze kogoś innego. Tak samo jest z politykami. Niestety sędziowie w Polsce, ponieważ sobie sprywatyzowali tą część swojej działalności, no to nie dość, że pełnią swoje funkcje dożywotnio. Sami wobec siebie prowadzą postępowania dyscyplinarne. Sami wobec siebie, sami siebie awansują, sami siebie oceniają. I jeżeli pan mnie dzisiaj pyta, co jest lepsze? Czy żeby korporacja dalej robiła, czyli żeby tych członków KRS-u dalej wybierała korporacja, bądź żeby robili to politycy, którzy jednak co 4 lata są wybierani w wyborach, to pan gdzie ludzie politycy. Wolę, żeby politycy, skoro nie mogę jeszcze zrobić, żeby wybierali obywatele, bo nie pozwala na to konstytucja, a nie mamy większości konstytucyjnej. Właśnie, co do konstytucji, nie ma pan bardzo krótko, proszę, nie ma pan wątpliwości, że ta ustawa może być niekonstytucyjna, te zmiany? Nie mam takiej wątpliwości, ponieważ jestem przekonany. Prezydent Andrzej Duda ma. Jestem przekonany, że pan prezydent wsłucha się w też opinie, które przedstawiają prawnicy w naszym resorcie, które mówią o tym wprost, że obecna kadencja Krajowej Rady Sądownictwa jest niezgodna z konstytucją. Wiceminister Sprawiedliwości Patryk Jaki, bardzo dziękuję. Kłaniam się nisko, widzę trójki. Zapraszamy do reklamy. Lista przebojów Toyoty. Wiosna, cieplej żywieje wiatr, wiosna, znów nam upyło lat. Na wiosenne promocje przebojowych modeli do salonów zaprasza Toyota. Jednym z naszych przebojów jest Toyota Yaris w cenie już od 43 200 zł z klimatyzacją i radiem. Sprawdź również nasze promocje na inne modele. Szczegóły w autoryzowanych salonach Toyoty.